الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قوله قال النبي صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة الحديث ثم صلى الله عليه وسلم أسمى لهاركشين جنازة المراد بالإسراع الإسراع في تجهيزه makusudio ya isra kuharakisha ni kuharakisha kumtayarisha yule maiti li anna dhalika ikramun lahu sabu hilo ni kumkirimu yule maiti kuliko kumchelewesha wa yashmalu kadhalika li isra bil janaza ila al qabri idha lam yashqa ala man yahmiluha pia hiyo kuharakisha unakusanya kuharakisha jeneza kulipeleka katika kabri isipokuwa uzito kwa wale wenye kulibeba wa idha lam yukhsha suqutuha man ala an-na'shi na vile vile isipoogopwa kuanguka yule aliyeko katika tusi yule maiti kwa ile haraka asipelekwe haraka mpaka ikaogopwa kwa kuliangusha lile jeneza qawluhu fa anta kusalihatan فخير تقدمونها إليه ثم يسمى أسرعوا بالجنازة فإن تكو صالحة فخير تقدمونها إليه إكيو جنزة ليل نجيما يلمعيت نمتميما بس نخير أمبايم نمتنغلزيا أي إذا كان الميت صالحا فالإسراع به إلى النعيم أولى من تأخيره عنه maiti akiwa ni mtu mwema ile kumfanyia haraka kwenda katika starehe zake kabrini ni aula kuliko kumchelewesha walidhalika yuhibbu almu'minu liqa'a rabbih wa hiyo muislamu anapenda kukutana na mola wake kwa sababu ya neema zilizoko kwake kwa hiyo jeneza likiwa mtu mwenyewe ni mwema anatakiwa afanyiwe haraka haraka ili aharakishwe kwenye starehe zake za kule kaburini kaulu wa in kana taghaira dhalik ikiwa jeneza si hivyo yani maiti mwenyewe si mwema fasharrun tad'unahu 'arriqabikum basi ni shari ambayo mnaiondoa katika shingo zenu nyinyi wenye kubeba ikiwa maiti yule si mtu mwema hiyo kumuharakisha mnaondoa shari katika shingo zenu muraduhu anna almayta idha lam yakun salihan fahuwa mu'adhabun makusudio ni kwamba maiti akiwa si mwema maiti huyo ni mwenye kuadhibiwa wa wad'u aladhabi aula min hamlihi na kuiondosha hiyo adhabu ni aula kuliko kuibeba hiyo adhabu kwa hiyo ile kumuharakisha maiti akiwa si mtu mwema ni kwamba mwajiondolea hiyo adhabu yake katika shingo zenu sababu kuondosha adhabu ni aula kuliko kuibeba wa adhabuhu fil qabri na adhabu yake huyo maiti ambaye si mwema adhabu yake ya kabri imma adhabun daimun ima ni adhabu ya daima ya kuendelea wa hadha huwa al'adhabu almu'aqqatu fil qabri na hii ndio adhabu yenye kuwekewa wakati katika kabri wa imma adhabu munqati' na imma ni adhabu yenye kukatika yategemea hali ya maiti mwenyewe kama alimshirikina basi adhabu yake ni daim inaendelea kama amekufa ni muwahid ni mtu wa tauhidi hakufanya ushirikina basi huyo adhabu yake ataadhibiwa kiasi cha madhambi yake halafu ataacha kuadhibiwa akiwa si mushriki qawlu wa qala tumi amesema nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainihi hatta yuqla anhu tumi amesema nafsi ya muislamu imetundikwa na deni lake mpaka alipiwe nafsul mu'min mu'allaqun bidainihi hatta yuqla anhu rawahu al-imamu Ahmad wa Tirmidhi wa Ibn Majah wa sahahahu al-Albani nafsi ya muislamu imetundikwa kwa deni lake mpaka alipiwe deni hilo katika hadithi hii fihi al-hathu ala qada'i dayni al-mayt ba'da mautihi hadithi hii inahimiza kulipwa deni la maiti baada ya kufa kwake وأنه يجب أن يقدم على الوصية na kwamba ni lazima litangulizwe deni kulipwa kabla ya wasia aliyoweka. Kama maiti ikatoa pesa fulani zake thuluth au chini ya thuluth, wasia waipelekwe ile kwa mtu fulani au mahali fulani, mali yake ile itaachwa kwanza, itatangulizwa deni, alipiwe deni kabla ya wasia aliyoweka. Wa ala al-irthi, pia itatangulizwa deni kuliko kurithi, mali yake haitarifiwa mpaka alipiwe madeni yake. Wa yuqaddamu haqqul makhluqi ala haqqil khaliq, na itatangulizwa haki ya kiumbe kuliko haki ya muumbaji. Maana madeni ya Allah pia ni haki, lazima alipiwe. Kama hajahiji na ana mali, lazima itengwe mali yake ya kuhijiwa ahijiwe. Lakini hii pia haki za Allah, madeni ya Allah pia yatacheleweshwa kuliko madeni ya wanadamu. Ndio sema fayuqaddamu haqqul makhluqi ala haqqil khaliq, itatangulizwa haki ya kiumbe kuliko haki ya muumbaji ambaye ni Allah. Li anna dayna Allahi mabniyun ala almusamaha wa dayna aladami mabniyun ala almushaha, natangulizwa kulipwa deni la wanadamu kwa sababu deni la Allah linazingatiwa kusamehewa. Lakini deni la mwanadamu mabniyu na ala almushaha, hili limejengewa katika mushaha, yani kuteta na kujadiliana yule mwenye deni na yule anemdai. Kwa hiyo litatangulizwa deni la wanadamu kwanza, alipiwe madeni yake halafu ndio yaje madeni ya Allah. وتضمن الحديث الوعيد الشديد لبقاء الدين على الميت, na hadithi hii ya mtume imekusanya makamio makali kwa kubakia deni kwa maiti. Liannahu yu'adhabu bihi hatta yuqla anhu, kwani maiti anaadhibiwa kwa deni hilo mpaka lilipwe, mpaka alipiwe deni hilo. Lakini asipolipiwa ni kwamba lile deni anakuwa bado liko katika shingo yake, na anaadhibiwa kwa deni hilo mpaka alipiwe na jamaa zake au na watoto wake, ndipo ataondoshewa adhabu hiyo ya deni. Na hii ni lile deni ambalo amefanya taadi kwa kutolilipa, yani alikuwa na uwezo wa kulipa lakini hakulilipa kwa ajili ya kumdhulumu tu yule mwenye mali. Lakini ikiwa ni deni ambalo alikwenda mbio hakuwahi kulilipa, mauti yakamfikia, deni hili anasamehewa. Lakini lile deni ambalo mtu alikuwa na uwezo wa kulipa lakini basi tu anataka kumchelewesha yule mwenye deni na kumdhulumu, akifa huyu ataadhibiwa kwa deni hili. أعاذنا الله وإياكم من الديون. قوله والواجب في الكفن, نواجب كتك ساندا ثوب يستر جميعه, ننقو أمبايو نمستيري مليوت وميتي. شرع المؤلف في بيان الكفن الواجب, حبا ميازا مؤلف كوهلزيا إلي ساندا أمبايو نواجب, وهو لفافة تستر الميت من رأسه إلى قدميه, ni nguo ambayo inamstiri maiti kutoka katika kichwa chake mpaka miguu yake. Yasturu biha jami'a al-jasad, atastiri kwa nguo hiyo mwili wake wote. Hii ndiyo kafan, sanda ambayo ni ya lazima. Lianna al-qasda satruhu, kwa sababu maksudio ni kumsitiri yule maiti. Wasatru yatimmu bi thawbin wahid, na ile kumsitiri kunatimia kwa nguo moja tu. Kwa hiyo kama kuna nguo moja ambayo inamstiri maiti mwili mzima, hiyo inatosha, ndiyo sanda ambayo ni wajib. Lakini wala afdal thalathatu athwab, bora zaidi na sanda ya sunna ni nguo tatu, kama sabaka, kama tulivyo, kama ilivyotangulia. Li anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam kufina fi thalathati athwabin bidhin suhuliya, sababu mtume alitiwa sanda katika nguo hizo tatu zilizo nyeupe ambazo ni zuhulia, zimenasibishwa na suhulia. Kama tulivyoelezea jana, nguo tatu sawa kwa sawa zinawekwa vipande vitatu, halafu maiti anawekwa katikati pale, anafunikwa nazo zile nguo tatu. Hii ndiyo sanda ya sunna na ndiyo bora. Walmar'atu karrajuli fi dhalik, na mwanamke ni kama mwanamume katika hilo. لعدم ورود الدليل في تخصيصها بكفن معين وكتكوج دليل يكم خصم منامك وساند معلوم حكونا دليل نوسمك ومنامك أشنوي كانزو سجينا كلمبا نمتنديو نانيني حكونا دليل هيو kwayo hii sanda hii ni kwa wote wanaume na wanawake nguo tatu nyeupe kauluhu siwa rasil muhrim isipokuwa kichwa cha muhrim kichwa cha muhrim hakifunikwi sanda istathna almuallif ra's almuhrim min as-sutra hapa ametoa muallif kichwa cha mwanamume ambaye ni muhrim amekufa katika ihram ya haji au umra kichwa chake hakitastiriwa lianna ar-rasul sallallahu alayhi wasallam qala 'anil ladhi waqasathu dabbatuhu fil hajj mtume sallam amesema kwa yule sahabi aliyekanyagwa na mnyama wake katika haji akafariki mtume akasema la tuhammiru ra'sahu msifunike kichwa chake fa innahu yub'athu yawmal qiyamati mulabbia kwani huyo atafufuliwa siku ya kiyama hali ya kusema talbiya labbaik allahumma labbaik aliyekufa katika ihram yani ya haji au umra Allah tujalie katika kifo hicho huyu akifufuliwa anafufuliwa huku anasema talbiya labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik mpaka mwisho wa talbiya hii kwa hiyo ni kifo kizuri mtu kufa katika ihram ya haji au umra kauluhu wa wajhi almuhrima pia uso wa mwanamke mwenye kuhirimia pia hautafunikwa katika sanda ai la yughatta wajhu almuhrima haufunikwi uso wa mwanamke mwenye kufa katika ihramu haufunikwi kama vile kichwa cha mwanamume aliyekufa katika ihramu hakifunikwi na pia uso wa mwanamke mwenye kufa katika ihramu pia haufunikwi lianna ihramaha fi wajhiha kwa sababu ihramu yake iko katika uso wake wa ihrama rajuli fi ra'sihi na ihramu ya mwanamume iko katika kichwa chake mtu akiwa amehirimia haji au umra mwanamume hafuniki kichwa chake kule katika ihramu na mwanamke akiwa amehirimia haji au umra uso wake haufuniki kwa hiyo wanapokufa pia inakuwa mwanamume kichwa chake hakifunikwi sanda na mwanamke uso wake pia haufunikwi sanda والراجح أن وجه المحرم يغطى عند الكفن إذا وجد الرجال الأجانب لكن قولي أن ينقفوا نكوانبا أسوى منامك من يكوفا كتك إحرام ونفنك وكتك وساند وكيويب ونعوم وأجانب أباو سيما حرم ياك منامك هوي وكيويب ونعوم ولأسواك ونفنك لأن وجهها يغطى حال الإحرام إذا وجد الرجال الأجانب سبو أسواك منامك pia unafunikwa wakati wa إحرام wakiwepo wakipatikana wanaume أجانب لعموم آيات الحجاب wakuenea aya hizi za hijab منامك akiwa katika إحرام kule Maka akiwa katika إحرام yake anafanya amali za umra au haji uso haufuniki lakini akiona wanaume wanamwangalia au mwanamume anamwangalia anafunika kwa hiyo ndio akifa hivyo hivyo ikiwa pale katika kifo chake kuna wanaume ambao ni ajanib hawahusiani naye hapo uso wake utafunikwa lakini ikiwa hakuna wanaume hao wote ni mahram zake uso wake utabakia wazi yule mwanamke wakati akifa katika ihram kauluhu wasifatu salati alayhi na namna ya kumswalia maiti bada almuallifu fi kaifiyati salati ala almayit hapa muallif ameanza kuelezea namna ya kumswalia maiti liqaulihi taala wala tusalli ala ahadin minhum mata abada wala taqum ala qabri usimswalie yote katika wanafiki aliyekufa kabisa wala usisimame juu ya kabri yake ukamzika muislamu haifai kumzika mnafiki haifai kumzika kafiri ndio Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia mtume wake wala tusalli ala ahadin minhum mata abada wala taqum ala qabrihi usimsali yoyote aliyekufa katika wao wanafiki wala usisimame juu ya kabri yake ukamzika ولقوله صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم مصليين منزين ويكم صلي ميتي نكتك واجب ومسلام وإسلام وإنزاك أكيف مسلم لزيما وإسلام وإنزاك ومصليه قوله أن يقوم فيكبر فيقرأ الفاتحة يعني كسمام أمتو أكليت تكبير يقوانزا فيقرأ الفاتحة أكسم سورة الفاتحة هذا أول عمل في الصلاة هندي عمل يقوانزا يكم صلي ميتي وهو استقبال القبلة نكويلك قبلة ثم تكبيرة الإحرام كيش تكبيرة الإحرام إلى يمانز وصالة ثم الفاتحة كيش نسم فاتحة يبدأها بالتعوذ والبسملة أنا يانز سورة الفاتحة وقسم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يستفتح ولا تسم إلى دوا يقوانزي صالة حتى سمى إلي وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا ولا تسمى إلي الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا بعد أعوذ بسملة أنانز سورة الفاتحة موجة كموجة لأن مبناها على التخفيف وسبب صلاهي مجنجي وكخففشوا هرك هرك إلي وات وكمزيك وميتي وهذا رأي أكثر العلماء وهو الأولى هي ديو رأي مولما وينجي ومبهيسوم إلي دعاء الاستفتاح katika salatu aljanaza wa huwa alawla na ra'i hii ndio aula walau istaftaha fala haraja lau akisoma hiyo dua ya kuanzia sala sio vibaya li'annaha salatun min as-salawat fayustaftahu laha sabu hii salatu aljanaza ni moja katika sala kwa hiyo pia inaanziwa kwa dua hiyo lakini maulama wengi wanasema hasomi mtu anayemswalia maiti dua ulistiftah قوله ثم يكبر كشا تلت تكبيرا نجين بعد فاتحة ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ناتم صليا متم صلى الله عليه وسلم أي يكبر التكبيرة الثانية أتلت تكبيرا بيلي وهي ركن نهي ننجوز كتك صلاة على الميت ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية المعروفة في الصلاة atamsalia mtume salati ibrahimia inayojulikana katika sala ile salatu ala nabii inayosemwa katika sala si allahumma salli ala muhammad alafu bas allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid hii ni moja katika salatu al-ibrahimia zinazosomwa katika sala na salatu al-janaza hivyo hivyo qawluhu thumma yukabbiru wa yad'u lil-mayyit kisha taleta takbira nyingine ya tatu na atamuombea maiti هذه التكبيرة الثالثة وهي ركن هين تكبيرة تاتو ننجوز وكتك صلاة على الميت ويدعو بعدها للميت ناتمون بيا بعد تكبيره أتمون بيا للميت والأولى الدعاء بالمعثور نأولى زيد نقول تدوى إليو نقولي وكم تومس السلام dua nyingi zipo zimenukuliwa kutokana na mtume alivyokuwa akiwasalia maiti kwa hiyo zisomwe dua hizo katika hiyo Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina mpaka mwisho wa dua hii ila akhirihi walau lam yahfadhu daa bi ayi dua kama mtu hajahifadhi dua hiyo basi atamuombea kwa dua yoyote لأن القصد هو نفع الميت بالدعاء بسبب مقصوديو نكم نفعيش الميت وكموانبيا وكما أمتو هجا إفاذي دوا يوتي يمتومي أتا موانبيا دوا يوتي الميت أمباويني دوا نزوري صحابي مموجة المسوالية ميتي فموجة نمتومي متومي لكوا كيويب وكمسوالية متومي أكاومبا دوا ياكي هي مبكا مشواكي moja katika masahaba asema natamani niwe mimi ndio maiti pale naombewa dua na mtume sahabi anasema hivyo natamani mimi niwe ndio yule maiti anayesaliwa mtume ananiombea dua hii kwa ni dua adhim hizi za mtume sallam za kumuombea maiti wa dua fi salati aljanaza yanqasimu ila qismain na dua katika salati aljanaza inagawanyika kwenye sehemu mbili dua un'am kuna dua inayoenea, wa huwa alwaridu fi qawlihi allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa saghirina wa kabirina wa shahidina wa ghaibina wa dhakarina wa unthana. Hii ni dua am, mulangu wa haki, wasamehe aliye hai katika sisi na aliye kufa katika sisi, na aliye mdogo katika sisi na aliye mkubwa, na aliye hudhuria katika sisi na aliye mbali, na aliye mume katika sisi na aliye mke, mpaka mwisho wa dua hii. Wa hadha dua warada fi hadithi ya Abi Huraira radhiyallahu anhu, dua hii imekuja katika hadithi ya Abi Huraira radhiyallahu anhu. Na kuna dua khas, dua inayomhusu yule yule maiti peke yake, wa huwa alwaridu fi qawlihi allahumma ighfir lahu warhamhu waafihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu waghsilhu bilma'i wathalji, mpaka mwisho wa dua hii. Hii inamhusu yule yule maiti pale unayemsalia. Alhadith, allahumma la tahrimna ajrahu, inaendelea hii, allahumma la tahrimna ajrahu wala taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Hii ni dua ambayo ni khas, inamhusu yule maiti, si am kwa wote. Qawluhu wa in kana saghira, akiwa maiti ni mtoto, qabla albulugh, qala ba'da ad-du'a al-'am, atasema baada ya dua ile am, yaqsidu ba'da ad-du'a al-'am, allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina, mpaka mwisho wake. Akishamaliza dua hiyo atasema allahumma ja'alhu faratan li walidayhi, mjalie huyu mtoto ni kitangulizi kwa wazazi wake. Hadha dua lam yarid bihi nasun fi sunna, dua hii haikuja nasi yoyote katika hadithi, lakini alulama astahsanu dhalik, lakini maulama wameona ni nzuri dua hii kuombewa mtoto. Qala al-Bukhari wa qala al-Hasan yuqra'u ala at-tifli bi fatihati al-kitab wa yaqulu allahumma, au yaqra'u yani al-musalli ala at-tifli bi fatihati al-kitab wa yaqulu allahumma ja'alhu lana farata wa ajran wa salafa, wal faratu huwa as-sabiqu as-salif, mwenye kumtangulia, kumjalie huyu mtoto ni kitangulizi cha wazazi wake. Liyakuna lahuma ajra, ili wapate thawabu hawa wazazi kwa huyu mtoto. Wa qawluhu wa dhukhra, allahumma ja'alhu faratan liwalidayhi wa dhukhra ay madhkhuran liwalidayhi yarji'ani ilayhi 'inda alhaja, ni akiba mtoto mjalie, ni akiba kwa wazazi wake, wanarejea kwake wakati wa haja. Wa qawluhu wa shafi'an mujaba, namjalie huyu mtoto ni shafi'an ai mwenye kukubali shafa'a yake, mwenye kukubaliwa. Ash-shafa'a hiya talabul khairi lilghair, shafa'a ni kutaka khairi, kumtakia mtu mwingine. Wal muradu shafi'an, mjalie mtoto huyu ni shafi'an mujaba, mwenye kukubaliwa shafa'a yake kwa wazazi wake. Li anna minash shufa'a man la yujabu, kwa sababu kuna katika wanaomba shufaa ambao hawajibiwi, hawakubaliwi shafaa zao. Lakini mjalie huyu mtoto yani shafi'an, mwenye kukubaliwa shafaa yake. Kauluhu allahumma thaqqil bihi mawazinahuma, e mula wangu yafanye yani zifanye nzito kwa sababu zake, kwa sababu yake huyu mtoto, mizani za wazazi wake. Allahumma thaqqil bihi mawazinahuma, almuradu mawazina al-a'mal, mizani za amali njema. Li'annahu ajrul lahuma, sababu mtoto ni malipo kwa hawa wazazi. Fathaqqil lilmawazina bil ajri, kuzifanye nzito mizani zao kwa thawabu. Qawluhu wa a'dhim bihi ujurahuma, zifanye kubwa thawabu zao, ay ij'al ujurahuma 'azimatan bihi, jalie malipo yao na thawabu zao ni kubwa kwa sababu ya mtoto huyu. Qawluhu waj'alhu fi kafalati Ibrahim, jalie katika dhamana ya Nabii Ibrahim, ay mimma yakfuluhu Ibrahim, mjalie huyu mtoto ni katika watakaodhaminiwa na Nabii Ibrahim. Wadhalika li anna sighara min alwildan yakununa fi kafalati Ibrahim alayhi salam, kwa sababu watoto wadogo wanakuwa katika udhamini wa Nabii Ibrahim alayhi salam, وقد رآهم النبي صلى الله عليه وسلم حينما عرج به عند إبراهيم ثم aliwaona hao watoto sallallahu alaihi wasallam wakati alipopandishwa mbinguni akawaona kwa Ibrahim wasaala anhum na akawaulizia faqila lahu akaambiwa haulai auladul mu'minin hawa ni watoto wa waislamu ndio wako katika dhamana ya nabii Ibrahim qawluhu waqihi bi rahmatika adhabal jahim na mkingi kwa rehema yako adhabu ya moto hadha duaun bi an yaqiyahu Allah minan nar amkingi na moto li anna aljamia sayaruddunaha kama fi qawlihi ta'ala kwa sababu watu wote watapita pale katika jahannam kwa maneno ya Allah wa in minkum illa waridha kana ala rabbika hatman maqdiya hakuna yote katika nyinyi isipokuwa atapita pale katika jahannam liye hilo kwa mula wako ni lazima yenye kuhukumiwa fayakunu hadha duau li hadha sabihi an yaqiyahu Allahu adhab aljahim idha urida alaiha yawma alqiyama inakuwa dua hii kwa mtoto huyu Allah amkinge na adhabu ya moto idha urida alaiha yawma alqiyama akidhihirishiwa siku hiyo ya kiyama. Thumma yukabbiru hadhi takbirata rabia kisha ataleta takbira hii ya nne ya mwisho wa huwa ruknun kadhalik na hii pia ni nguzo katika salatu aljanaza waqad dhakara alulama anna arkana salati aljanaza wametaja maulama kwamba nguzo za salatu aljanaza hiya alqiyamu ma alqudra ni kusimama pamoja na uwezo wa kusimama والتكبيرات نتكبير هذه إن والفاتحة سورة الفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم نكم صليم توم صلى الله عليه وسلم والدعاء للميت نكم أمبي ميت والسلام نكتوى سلام هي ديو كيفية للصلاة على الميت والله أعلم.